Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program z Trzeciej Polskiej Radia. Sobota, 7 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim konwencje Solidarnej Polski w Warszawie i Nowoczesnej w Katowicach, protesty rosyjskiej opozycji i akcja Różaniec bez granic. Na początek Warszawa i konwencja Solidarnej Polski. Jej liderzy podsumowali dwuletnie dokonania rządów Zjednoczonej Prawicy. Mówili o zmianach w sądownictwie i planach na kolejne reformy. Honorowym gościem warszawskiej konwencji był prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Więcej Iwona Szczęsna. Jarosław Kaczyński powiedział, że 2 lata temu rozpoczął się nowy czas w historii Polski. Musimy zbudować sprawne, silne, choć skomprymowane co do swoich funkcji państwo. Prezes PiS z uznaniem wypowiedział się o zasługach Zbigniewa Ziobry w tej dziedzinie i wspomniał o trudnościach, tych przewidywanych i tych niespodziewanych, w kontekście rozmów z prezydentem o reformie sądownictwa. Wczoraj odbyłem spotkanie, o którym być może państwo słyszeli. Sądzę, że tu jesteśmy też na dobrej drodze do tego, żeby to przełamać. Do tego, żeby ten incydent się zakończył i zakończył się dobrze. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro powiedział, że 2 lata rządzenia to sukces. To, że dotrzymujemy słowa, to, że realizujemy nasze zobowiązania, to, że obniżamy wiek emerytalny, to jest też powód rosnącego zadowolenia Polaków. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki mówił o wyborze, czy administrować, czy reformować. Naszą ofertą jest odwaga w reformowaniu państwa. Wpuści pod prąd. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział, że zmiany muszą teraz dotrzeć do samorządów. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Teraz Katowice, gdzie Nowoczesna zapowiada walkę o swój twardy elektorat. Jak mówił na konwencji lider ugrupowania Ryszard Petru, chodzi o poparcie na poziomie około 15%. Kluczową kwestią dla Nowoczesnej ma być zachowanie ideowości, mówił Petru i zachęcił członków partii m.in. do udziału w akcji Robię zakupy, kiedy chcę, w ramach której w niedzielę w całej Polsce politycy Nowoczesnej mają zbierać podpisy pod petycją przeciwko ustawie ograniczającej handel w niedzielę. Dziennikarze pytali też lidera Nowoczesnej o jego ocenę wczorajszych rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Jak ocenił Petru, nie będzie reformy sądownictwa, jedynie destrukcja polskiego sądownictwa. Rosyjska opozycja wyszła na ulicę. W kilku miastach domaga się dopuszczenia do wyborów prezydenckich Aleksieja Nawalnego. W Moskwie kilkaset osób skanduje hasła Rosja bez Putina, wolność dla Nawalnego czy raz, dwa, trzy, Putin odchodzi. Mieszkańcy rosyjskiej stolicy już po raz trzeci odpowiedzieli na apel Nawalnego i wyszli na ulicę. Za pierwszym razem w marcu domagali się, aby organy ścigania zbadały korupcyjne powiązania premiera Dmitrija Miedwiediewa. W czerwcu żądali zaprzestania prześladowania opozycji. Teraz apelują do władz o dopuszczenie Nawalnego do udziału w przyszłorocznych wyborach. Podkreślają, że mają już dość nieustannych represji, zakazów i zastraszania. Władze łamią nasze prawo do wolności marszu, wieców i pikiet. Jak tak można? Moskiewska policja uprzedziła protestujących, że osoby uczestniczące w nielegalnej demonstracji będą zatrzymywane. Wzdłuż liczącej 3,5 tysiąca kilometrów granicy Polski katolicy odmawiają różaniec. Akcja rozpoczęła się godzinę temu. Nad Bałtykiem, na Westerplatte, różaniec odmawiają dzieci, mówi pomysłodawczyni takiej formy różańca do granic Marta Czagrzdowicz z Gdańska. Westerplatte to jest to miejsce, które kojarzy się z wojną, to tam się zaczęła II wojna światowa. Tym bardziej piękne, że właśnie w tak symbolicznym miejscu będą się ci najmłodsi modlić o pokój. Uczestnicy akcji modlą się także na górskich szlakach, między innymi na Babiej Górze, Rysach, Giewoncie i Palenicy. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Najwięcej opadów na północy i na zachodzie kraju. Na termometrach w Krakowie 11 stopni, w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku 12, we Wrocławiu, Lublinie, Warszawie i Trójmieście 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy z dziecięcych wspomnień sprzed lat może powstać audycja radiowa? Może, zwłaszcza jeśli te wspomnienia pochodzą z Milusina. W takim miejscu człowiek przez chwilę się czuje, jakby się miało te 5 lat. Swoimi wspomnieniami podzieli się z nami także wnuk marszałka Piłsudskiego. W zagadkowej niedzieli między 9 a 10 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem programu jest producent leku Pyralgina. Pyralgina. Lek na ból i gorączkę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę, zwłaszcza studentów.

the sun, wish I can go. We learn from the past, now we can grow. We're promised a chance that the plans show. Go big, go far, though I know limits. I wanna see change, so my soul lives it. They cut down the trees while we blow kisses. Defend our home while they just kiss us. Address what is real, connected to the land, we are one with each other. This is our home to discover. Nuejinan Artists, tak się nazywa ten zespół, ta grupa złożona z przedstawicieli narodu Cree, głównie Kanadyjczyków żyjących na północy tego kraju. I o Kanadzie porozmawiamy w dzisiejszym raporcie, ale zaczynamy od Hiszpanii, a właściwie Katalonii. Ciągle Katalonia jest częścią Hiszpanii. W każdym razie trwa kryzys konstytucyjny, bo chyba tak powinniśmy nazywać sytuację, która ma miejsce w tym kraju po referendum. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za niepodległością, przypomnijmy, ale znacznie poniżej połowy głosowało. W najbliższych dniach władze Katalonii podejmą kolejne decyzje. Być może parlament prowincji ogłosi niepodległość, jeśli w ogóle zdoła się zebrać, bo hiszpański sąd konstytucyjny orzekł zawieszenie sesji parlamentu planowanej na poniedziałek. Na dziś planowane są marsze zwolenników utrzymania jedności Hiszpanii, przeciwników niepodległości. Zobaczymy, ilu z nich wyjdzie na ulicę. Za chwilę połączymy się z Barceloną, gdzie jest Ewa Wysocka, a tymczasem zajrzyjmy do Brukseli, gdzie jest Beata Płomecka. Witam cię, Beato. Dzień dobry. To jest również bardzo trudna sytuacja dla Komisji Europejskiej. Komisji Europejskiej, która najchętniej w ogóle zachowywałaby się tak, jakby nie było żadnego kryzysu w Hiszpanii. Tak, długo milczało i mówiło, że to jest wewnętrzna sprawa Hiszpanii jeszcze przed referendum, a później już po tych niedzielnych wydarzeniach, czyli po starciach z policją, nie powiedziała ani słowa o potępieniu przemocy stosowanej przez policję i dalej mówiła, że oczywiście przemoc nie jest rozwiązaniem i odpowiedzią na wszelkie konflikty i problemy, no ale cały czas utrzymuje, że to jest wewnętrzna sprawa Hiszpanii i nie będzie ingerować. No miała trudne zadanie Komisja Europejska, bo rzeczywiście wspiera władze w Hiszpanii, obawia się rozpadu i przykładu dla innych ruchów separatystycznych w Europie. Natomiast no mimo wszystko wielka krytyka spadła na nią, że wcześniej się nie zainteresowała, że nie podjęła się roli mediatora, a później jednak nie umiała jasno potępić przemocy. Co ciekawe, wielu unijnych przywódców też tego nie zrobiło, natomiast jedynym i pierwszym właściwie, bo nie jedynym, później chyba przedstawiciele rządu Słowenii skrytykowali, ale pierwszym unijnym przywódcą przywódcą, który przerwał milczenie po tych wydarzeniach niedzielnych, to był premier Belgii. A sytuacja w Belgii, jeśli chodzi o jedność kraju, jest daleka od doskonałej, zwłaszcza jeśli chodzi o Flandrię i flamandzkich nacjonalistów, którzy co jakiś czas mówią, że Belgia powinna wyparować i że Flandria powinna ogłosić niepodległość, aczkolwiek tutaj stawia się za przykład Belgię, bo w 2014 roku ci flamandcy narodowcy jednak zostali wciągnięci do rządu i od tego czasu trochę to poparcie dla secesji zostało osłabione. Natomiast krytyka mocna spadła na Komisję Europejską, no co było widać także podczas sesji plenarnej parlamentu, kiedy europosłowie mówili, że no, często sięga po moralistyczny język, mówi o wartościach, Unii wartości, a tak naprawdę są to podwójne wartości i podwójne standardy. No właśnie, wyobrażam sobie, że gdyby w takim kraju jak Polska czy Węgry policja pobiła 800 osób, to bez względu na to, jaki byłby powód tego pobicia, no po prostu byłaby awantura na 100 fajerek. Byłaby awantura polityczna, awantura no właśnie na tle moralnym i na tle zachowania służb bezpieczeństwa. Tutaj do pewnego momentu w ogóle Komisja Europejska się nie wypowiadała, co jest chyba najbardziej gorzką pigułą dla katalończyków, narodu, nieprawdopodobnie bardzo proeuropejskiego. Tak jest, tak, tak. Oni oczekiwali oczywiście ciepłych słów od Komisji Europejskiej, ale ona twardo. Ani nie było ciepłych słów, ani nie było, jak mówię, no, jak mówimy, potępienia tego, co się stało w niedzielę, ani też nie było żadnej zachęty. Wręcz przeciwnie, twarde stanowisko Komisji Europejskiej jest taka, co oczywiście zrozumiałe. Tutaj to jest zrozumiałe, to o czym teraz powiem, że każdy region, który myśli o niepodległości, musi sobie zdawać z tego sprawę, że automatycznie znajdzie się poza Unią Europejską. Oczywiście może się starać o wejście do Unii, ale musi spełnić standardy. Powiedzmy, to może jeszcze być do spełnienia, ale później jednomyślnie wszystkie kraje muszą się zgodzić na przyjęcie nowego członka do Unii Europejskiej, czyli jakby ewidentny sygnał, że w przypadku takiej sytuacji no Hiszpania nigdy by nie dała zgody. Więc to jest jeden sygnał z Komisji Europejskiej, trochę zrozumiałe. No nie chodzi Komisji Europejskiej jednak o to, aby nie podsycać tych separatystycznych nastrojów, ale niezrozumiałe jest to, jak rzeczywiście mówimy, no to taka cisza i brak jakiejkolwiek reakcji po tych niedzielnych wydarzeniach. To dosyć oddał współprzewodniczący europejskich konserwatystów podczas debaty w Parlamencie Europejskim, Ryszard Legutko, który powiedział, no są równi, ale są też i równiejsi, bo gdyby nie chodziło o Hiszpanię i inny kraj członkowski, to ta retoryka i konsekwencje komisji byłyby znacznie ostrzejsze. I co ciekawe, na to także zwracali uwagę już nie polscy europosłowie, tylko zagraniczni. I też co ciekawe, w poniedziałek, zaraz po referendum, na konferencji w południe w Komisji Europejskiej o to pytali zagraniczni dziennikarze. Czemu chętnie teraz Komisja Europejska nie przywołuje artykułu 7? No bo jednak dochodzi do ograniczania swobody wypowiedzi, dochodziło do przemocy. Dochodziło wcześniej, jeszcze przed referendum, do aresztowań katalońskich polityków, a mimo wszystko Komisja Europejska milczała. No i Komisja Europejska też odmawia roli mediatora. To też jest krytyka spadła na nią, ale odmawia i Komisja Europejska, i szef Rady Europejskiej. Tutaj wolą się skupiać przedstawiciele Unii innych instytucji na apelu o dialog i mają nadzieję, że to wszystko jakoś się tak samo rozwiąże bez ich udziału. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka w Brukseli, a w Barcelonie jest z nami Ewa Wysocka. Witam cię, Ewo. Witam, dzień dobry. Mamy dziś zaplanowane marsze zwolenników utrzymania jedności Hiszpanii. Czy w Barcelonie też będą marszerowali? Tak, będą maszerowali dzisiaj, będą maszerowali jutro. Już pierwsze wiece odbyły się w południe i to były wiece takie bardzo pokojowe, wiece apolityczne, gdzie nie było ani żadnych flag, ani katalońskich, ani hiszpańskich, nie było żadnych znaczków partyjnych. Ludzie przyszli w białych koszulkach, wielu z nich z zaklejonymi ustami, żeby nawet nie skandować żadnych haseł i prosili o dialog. Jedyne hasła, jakie przynieśli, jedyne transparenty, jakie przynieśli, to była prośba o dialog. I tutaj to było i dialogem o parlem po katalońsku, rozmawiajmy, albo dialogamos i hablemos po hiszpańsku, to samo. No, powiedz jak w tej chwili wygląda sytuacja prawna? To znaczy na poniedziałek mieliśmy zapowiedziane posiedzenie Parlamentu Katalonii. Trybunał Konstytucyjny hiszpański zdelegalizował to posiedzenie, jak rozumiem, ale nie zdelegalizował parlamentu jako takiego, czyli następne posiedzenie może się odbyć i może dojść do proklamacji niepodległości w dalszym ciągu. Tak, to posiedzenie ma się odbyć we wtorek. To poniedziałkowe miało się odbyć zgodnie z tak zwanym prawem o referendum, które zresztą też zostało zablokowane przez Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak referendum, no ale wiemy, referendum można powiedzieć, że się odbyło w okrojonym formacie, ale się odbyło. I Katalończycy doszli do wniosku, że nie zamierzają zwracać uwagi na decyzję Trybunału Konstytucyjnego i to prawo cały czas tutaj jest obecne w Katalonii. I według tego prawa 48 godzin po ogłoszeniu, oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów, zbiera się parlament kataloński i tam można, ale nie trzeba, ale można jednostronnie ogłosić niepodległość. To ogłoszenie wyników odbyło się wczoraj. Ono w sumie było niewiele różniące się od tego w niedzielę, tam o 1% więcej. W niedzielę było 42% uczestników, wczoraj okazało się, że ich jest 43, było 43%. No i teraz to w poniedziałek powinno się odbyć. Wiadomo, że się nie odbędzie. Odbędzie się we wtorek, ale to już nie będzie specjalne posiedzenie parlamentu, które mogło być zawetowane przez Trybunał Konstytucyjny, tylko na własną prośbę Carles Puigdemont, lider Katalonii, powiedział, że chce wystąpić, żeby podsumować referendum. I tego już nie można zawetować, bo to jest inna ścieżka legislacyjna tutaj. Czyli on wystąpi. Czy to jest oznaka tego, że próbuje w jakiś sposób ostudzić emocje? My mieliśmy przeprosiny władz hiszpańskich za użycie siły przez policję, czy może nie tyle za użycie siły, czy za cierpienie spowodowane tym użyciem, ale czy to oznacza, że te strony jakoś szukają się nawzajem? Ach, niestety wydaje mi się, że nie. Ja bardzo wierzę, że są jakieś kuluarowe porozumienia, czy kontakty, porozumienia za dużo, kontakty. Bo na przykład wczoraj przedstawiciel hiszpańskiego rządu w Barcelonie, pan Millo, w katalońskiej publicznej telewizji przeprosił. I to wywołało wielką burzę w Madrycie. Zaraz potem Związek Zawodowy Policjantów powiedział, że absolutnie nie zgadza się z tym przeproszeniem, a minister spraw wewnętrznych tupnął nogą i bardzo szybko pochwalił wszystkich policjantów kilka godzin później za ich profesjonalizm i działanie proporcjonalne do tego, jak powinni zadziałać. Czyli te przeprosiny natychmiast zostały wyrzucone do kosza nie przez Katalończyków, tylko przez Madryt. Katalończycy domagają się, czy proszą o mediację. Tutaj nawet liczyli na Watykan, ale Watykan zrobił to samo, co Unia Europejska. Zresztą Watykan nie może popierać ruchów separatystycznych. Więc tutaj nie. Chociaż Kościół i kataloński, i hiszpański, arcybiskup Madrytu i Barcelony, arcybiskupowie spotkali się z premierem Mariano Rajoyem na jego prośbę podobno. Jak ta rozmowa się potoczyła, nie wiadomo. Oni są chętni do tego, żeby mediować, żeby negocjować, być tym negocjatorem. Natomiast Mariano Rajoy ma jasną opinię, że do takich rozmów może dojść tylko wtedy, kiedy te rozmowy będą, nie wykroczą poza ramy prawne, czyli kiedy Katalonia głośno powie, nie ogłosimy jednostronnie niepodległości. Wtedy rozmowy się zaczynają. Ewo, to jest chyba można powiedzieć największy kryzys polityczny czy konstytucyjny w tym kraju od puczu wojskowego w 1981 roku. Wówczas ci, którzy pamiętają, to pamiętają, ci, którzy nie pamiętają, to mogą sobie przeczytać, że król Hiszpanii Juan Carlos wsparł wówczas demokrację wobec puczu wojskowego. Teraz król Filip wyraźnie opowiedział się za utrzymaniem prawa i konstytucji. Jak to zostało odebrane? Przez Katalończyków zostało to odebrane źle, ale nie tylko przez Katalończyków, również przez liderów wielu partii parlamentarnych, mam na myśli centralny parlament, bo to było takie kolejne grożenie palcem. Ale nie było ani słowa na przykład zachęty do dialogu. Nie było ani słowa o tych pobitych. Niektórzy wciąż leżą w szpitalu z tych pobitych w minioną niedzielę. Więc to zostało odebrane jako taka twarda linia rządu, o ile w ogóle możemy mówić o bardzo twardej linii rządu, bo gdyby ona była twarda, to by żaden lokal referendalny nie został w niedzielę otwarty. Nawet tutaj były opinie, nie tylko w Katalonii, że gdyby był Juan Carlos, to on by to inaczej rozegrał, bo wtedy, tak jak powiedziałeś, wtedy tak naprawdę ten pucz zakończył Juan Carlos, mówiąc, że ich nie popiera. Tutaj nie chodziło o to, żeby poprzeć Katalończyków, ale przypuszczam, że byłoby dobrze powiedzieć chociaż 2-3 słowa na temat potrzeby dialogu, na temat tego, żeby jednak usiedli do stołu. A tutaj było cały czas bardzo ostre słowa przeciwko Carlosowi Puigdemontowi, który tutaj łamie prawo i to jest jest ewidentne. No ale też jest ewidentne, tak jak mówiłeś, że jest kryzys, że jest pewien problem, który trzeba rozwiązać. Czy wysyłając wojsko jako dodatkowe oddziały policji można rozwiązać ten problem? Być może, ale na krótką metę. A co dalej? I z tym pytaniem musimy zostać przynajmniej na najbliższe dni. Dziękuję bardzo. Ewa Wysocka w Barcelonie była gościem raportu o stanie świata. Dan Reichel Project w raporcie o stanie świata. Jeszcze usłyszymy ten zespół. Przenosimy się do autonomii palestyńskiej, do Izraela. Przez 10 lat te ugrupowania brutalnie się zwalczały, a teraz w obliczu problemów wewnętrznych i nacisków z zewnątrz stawiają na pojednanie. Dwa największe palestyńskie ugrupowania, rządzące na zachodnim brzegu Jordanu Fatah i sprawujące kontrolę nad Strefą Gazy Hamas, są bliskie porozumienia. W tym tygodniu po zakończeniu trwającej ponad dekadę bratobójczej walki władze autonomii palestyńskiej ponownie przejęły administracyjną kontrolę nad Gazą. Czy tym razem uda się osiągnąć rzeczywistą zgodę między frakcjami? Czy to jest kolejna gra pozorów? O tym z Jerozolimy Marcin Gutowski. Tak, w Strefie Gazy witano palestyńskiego premiera Ramiego Hamdalle, który na nowo przejął opuszczone ponad 10 lat temu tamtejsze siedziby instytucji rządowych. Dziś jesteśmy z powrotem w Gazie, by pokonać przeszkody i otworzyć drzwi dla nadziei, dobrej woli i jedności. Tylko czy to wystarczy? Zwaśnione palestyńskie frakcje, które przed dekadą pogrążyły się w krwawej wojnie o władzę, a przez kolejne lata prześladowały i zamykały w więzieniach politycznych rywali, członków Fatahu w Strefie Gazy i działaczy Hamasu na zachodnim brzegu, nie po raz pierwszy próbują dojść do porozumienia. Dotąd za każdym razem takie starania kończyły się spektakularnymi porażkami i pogłębianiem podziałów. Ale tym razem może być inaczej, przekonuje palestyński analityk dr Jad Isaac, szef Jerozolimskiego Instytutu Nauk Stosowanych. Jak mówi, sytuacja humanitarna w Strefie Gazy zmusza rządzący nią Hamas do ustępstw. Poverty is very high. Unemployment rate is extremely high. Poziom ubóstwa jest bardzo wysoki, podobnie jak poziom bezrobocia, sięgający wśród młodych 60%, a 95% zasobów wody nie nadaje się do użytku. Mieszkania bywają zasilane w elektryczność zaledwie przez 4 godziny w ciągu dnia. Oni desperacko poszukują sposobu na poprawę sytuacji. Kluczowa dla porozumienia może okazać się także presja z zewnątrz, dodaje izraelski politolog Gershon Baskin. Egipt wymusił na Hamasie zmiany, sprawił, że organizacja oddzieliła się od Bractwa Muzułmańskiego, zgodziła się na ekstradycję ukrywających się w Gazie terrorystów, ustaliła porozumienia dotyczące zabezpieczenia przejścia granicznego w Rafach, a do tego Egipcjanie wraz z palestyńskimi władzami z zachodniego brzegu i Saudyjczykami powstrzymali napływ katarskich pieniędzy do strefy Gazy, zastępując je środkami właśnie z Arabii Saudyjskiej i Emiratów Arabskich. Zatem mamy tu do czynienia z regionalną konstrukcją, która sprawia, że porozumienie jest bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek. Podstawową kwestią jest regulacja statusu przejścia granicznego łączącego strefę Gazy właśnie z Egiptem, dzięki czemu komunikacyjna i ekonomiczna blokada terytorium mogłaby dobiec końca. Wieloletni korespondent izraelskich mediów na terytoriach palestyńskich, Pinchas Inbari, ocenia, że zapowiedzi porozumienia to jedynie zasłona dymna. I feel that it's only about an alibi. For Egypt and Hamas. Czuję, że chodzi wyłącznie o alibi dla Egiptu i Hamasu, który rządzi w strefie Gazy. Społeczność międzynarodowa zgodzi się na pełne otwarcie przejścia granicznego w Rafach, tylko pod warunkiem, że będą je nadzorować siły rządowe. Po to ten cały spektakl, żeby później mogli powiedzieć: próbowaliśmy z władzami autonomii, ale nie wyszło, więc będziemy sprawować kontrolę nad przejściem sami. To ma zbliżyć Kair i Gazę oraz zapewnić dostawy elektryczności i towarów do strefy. Tym samym podział pomiędzy zachodni brzeg i Gazę stanie się ostateczny. Innego zdania są jednak palestyńscy eksperci, według których obecny podział nie może się utrzymać, bo nie jest w interesie rywalizujących stronnictw. Abu Mazen also realizes that. Prezydent Mahmud Abbas także zdaje sobie sprawę z tego, że skończył się monopol na władzę. Do tej pory jedynym poważnym rywalem Fatahu był Hamas. Po latach bratobójczej walki zorientowali się, że nie da się go zniszczyć. Należy więc współpracować. Tym bardziej, że obie strony zdały sobie sprawę, że stary układ nie przetrwa długo. Ulica domaga się zmian, a jeśli ich nie będzie, obróci się przeciw obydwu partiom. Ponad 10 lat unikania wyborów prezydenckich i parlamentarnych w obawie o utratę wpływów, pogarszające się dramatycznie, zwłaszcza w Gazie, warunki życia, czy wszechobecna korupcja i plemienne układy na zachodnim brzegu sprawiły, że Palestyńczycy domagają się zmian. All the polls say that there is a silent majority in Palestine. Wszystkie sondaże pokazują, że w Palestynie istnieje milcząca większość, niezwiązana z żadną z wielkich frakcji i rozczarowana. To są ludzie, którzy zdecydują o przyszłości. Jedyne, czego potrzebują, to lidera i wizji. What they need is a leader and a vision. Kłopot w tym, że nie są w stanie wskazać alternatywy dla obecnego układu. Choć rozpisanie nowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich jest podstawowym warunkiem porozumienia, wśród Palestyńczyków, z którymi rozmawiałem, zaskakująco często pojawiały się anonimowe, co prawda, w obawie przed wojowniczo nastawionymi rodakami, ale dość liczne głosy o tym, że być może najmniejszym złem byłoby oddanie administracji nad całością terytoriów palestyńskich w ręce Izraela. Tymczasem premier Benjamin Netanyahu lekceważy znaczenie informacji o wewnątrzpalestyńskim porozumieniu. Nie interesuje nas udawane pojednanie, w którym palestyńskie stronnictwa godzą się ze sobą, nie godząc się jednocześnie na istnienie państwa żydowskiego. Dlatego oczekujemy trzech rzeczy. Po pierwsze, uznania Izraela. Po drugie, rozbrojenia bojówek Hamasu. A po trzecie, zerwania jego związków z Iranem, który wzywa do naszego zniszczenia. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zapewnił, że rozbrojenie zbrojnego ramienia Hamasu jest koniecznym warunkiem porozumienia. Zapytany o to działacz tej radykalnej islamskiej organizacji Anwar Mahmud Zbun odpowiada mi krótko. Anybody under occupation, anybody can resist occupation in any way. Każdy okupowany ma prawo stawiać opór okupacji w każdy sposób. Izrael nas niszczy. Przecież nie zdecydowaliśmy się na zbrojną walkę dlatego, że to lubimy. We haven't gone to the military resistance because we like that. Ale chwilę później szczerze dodaje: Now we are weak. Teraz jesteśmy słabi. Nasze oddziały nie mogą się równać z siłą izraelskiej armii. Myślę, że Hamas zrobił już krok wstecz w tych negocjacjach. Dla dobra narodu palestyńskiego ustąpiliśmy i jesteśmy gotowi na długotrwały rozejm z Izraelczykami. O tym, jakie są rzeczywiste intencje i interesy największych palestyńskich stronnictw, przekonamy się być może już w najbliższych dniach. Jak udało mi się nieoficjalnie dowiedzieć ze źródeł zbliżonych do kierownictw obu frakcji, na przeszły tydzień w Kairze zaplanowano bezpośrednie spotkanie liderów Fatahu i Hamasu, na którym mają zostać podjęte kluczowe dla porozumienia decyzje. Wyczekiwane przez Palestyńczyków od 11 lat wybory miałyby się odbyć za około pół roku. Marcin Gutowski jest z nami teraz w Jerozolimie. To poniekąd był dosyć ważny występ Marcina i w raporcie o stanie świata, i w Trójce. Marcin, oddaję Ci głos. Tak, dziękuję Ci, Darku. To była moja ostatnia relacja dla programu Trzeciego i Polskiego Radia. To też ostatnia okazja, żeby słuchaczom, żeby Państwu po prostu bardzo podziękować za te niezwykłe, tak się składa, właśnie 11 lat spędzonych pod najlepszym radiowym adresem na świecie. To był zaszczyt być z Państwem. No i cóż, Darku, bardzo też się cieszę, że mogę się pożegnać właśnie w tej audycji. Jeśli pozwolisz, to po raz ostatni. Dla raportu o stanie świata z Jerozolimy, Marcin Gutowski. Dziękujemy, Marcin. Ciągle słuchacie Państwo raportu o stanie świata. Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder został przewodniczącym Rady Dyrektorów rosyjskiej spółki naftowej Rosnieft. Rosnieft jest największym kontrolowanym przez państwo rosyjskie koncernem naftowym. Odpowiada za blisko 35% wydobycia, prawie 50% eksportu ropy w Rosji. Jest on też objęty sankcjami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w związku z agresją Rosji na Ukrainę. A Schröder, Gerhard Schröder, jest także szefem komitetu akcjonariuszy spółki Nord Stream AG, która odpowiada za eksploatację gazociągu Nord Stream. Jest z nami Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Nominacja niestandardowa, mówiąc najoględniej, ostro krytykowana w Niemczech i w Europie, ale nie przez wszystkich. Co w tym złego, że były polityk ma ambicje biznesowe, wielu byłych prezydentów, premierów tak działa i jakoś się to toczy? Działa, owszem, to jest problem z emerytowanymi politykami. Co mają ze sobą zrobić, zwłaszcza jak są w sile wieku, są jeszcze ambitni, a w gruncie rzeczy ich kariera polityczna się skończyła. Sami mamy w Polsce polityków, którzy tak kręcą się, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, zwłaszcza jeżeli byli młodzi, piastując te wysokie funkcje. Gerhard Schröder, ten przypadek, on ma różne aspekty, ale oczywiście krytyka, która jest w Niemczech, głównie jest z powodów, nazwijmy to, estetyczno-politycznych, że nie wypada byłem kanclerzowi Niemiec, nie jest prywatną osobą, jak utrzymują sam i jak trochę pomagają mu w tym jego dawni koledzy z socjaldemokracji. Takie najbardziej wypośrodkowane stanowisko, wydaje mi się, była taka opinia tuż przed nominacją Frankfurter Allgemeine Zeitung, który nie sympatyzuje Schröderem politycznie. Podkreślono, że tak, to ważne mieć dobre kontakty nieformalne z elitami władzy w Rosji. Ze względów biznesowych jest to opłacalne. W domyśle była to idea, że kiedyś czas sankcji minie i trzeba będzie znowu uprawiać biznes. Być może wrócić do partnerstwa strategicznego. Więc jak widać, nie przeszkadza elicie niemieckiej, biznesowej i politycznej, że te kontakty są. Ale estetycznie to bardzo nieelegancko. Znaczy niektórym przeszkadza, prawda? Nawet pani kanclerz wypowiadała się niepochlebnie na ten temat, czy z dystansem sporym, prawda? Oczywiście po stronie SPD. Zresztą Schulz też nie jest z tego powodu zadowolony. Nie, są tacy jak... No są zieloni na przykład, tak, którzy bardzo jednoznacznie. Tak. To w dużej mierze zależy od tego, jakie jest stanowisko wobec tych relacji z Rosją, bo one są tym fundamentem. No dobrze, jakby zostawiając na boku estetykę i może na moment Niemcy, po co rośnie Wtowi Schröder? Bo jeżeli przyjmiemy, że Schröderowi po to, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy, to zostawmy to jest go, jasne, tak. Prawda? Życzymy powodzenia. Motywacje są klarowne. Tak, ale po co rośnie Wtowi Schröder? Lobbysta, jest po prostu lobbystą. Ja bym zwrócił uwagę na taki fakt, który miał miejsce, kiedy sprawa ciągle jeszcze będąca na tapecie nie tylko Komisji Europejskiej, ale państw członkowskich, Rady Europejskiej, również sprawa Nord Stream 2, bo jak pan wspomniał o roli Schrödera w tej spółce, która eksploatuje Nord Stream, ten pierwszy, to jest również druga spółka, gdzie też Schröder pełni kluczową rolę przewodniczącego Komitetu Akcjonariuszy, o ile dobrze pamiętam. Tak. I po prostu... Bardzo... To jest na tyle fajne z punktu widzenia zresztą obu tych spółek, że Rosneft i Gazprom, to wbrew pozorom to nie jest jeden podmiot, prawda? To znaczy... Nie jest jeden podmiot, ale oligarchia kremlowska, która kontroluje obie te spółki, to jest jeden podmiot. Po prostu mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy takiego molocha państwowo-prywatnego, bo ma te aspekty prywatne, niby Schröder jest zatrudniony przez spółkę, która została sprywatyzowana, co więcej, jest kontrolowana przez państwo, ale przecież udział mają tam Chińczycy, do niedawna jeszcze mieli Katarczycy ze szwajcarskim inwestorem. Więc można udawać, że to jest prywatna spółka, ale to jest część państwowego systemu oligarchicznego, który kontroluje całe zasoby rosyjskie, zwłaszcza te kluczowe, i oczywiście władze na Kremlu, to jest sprzęgnięte ze sobą. I Schröder jest, można powiedzieć, lobbystą tej właśnie oligarchii kremlowskiej. I jak mówiłem o tej Brukseli, no spotkanie, kto może załatwić spotkanie z Junckerem, ile trwało? Godzinę, dwie godziny? Bezpośrednio z przewodniczącym Komisji Europejskiej, muszę powiedzieć, z powodu estetycznych, to, że Juncker się spotkał z Gerhardem Schröderem w ten sposób, jest też kuriozalne. Jak widać, przymykano na to oko, a cały czas grzeje się sprawa Nord Stream 2, czyli jednak decyzji. I rzeczywiście ten lobbing Schrödera jest istotny i oczywiście nie on jeden lobbuje, nie on jeden tutaj załatwia sprawy rosyjskie w Brukseli i w Niemczech, ale oczywiście jest bardzo istotną osobą. No, Nord Stream 2 to jest jedna prawdopodobnie najważniejsza może rzecz dla tych dwóch firm, czy głównie dla Gazpromu, ale czy on się może przyczynić do poluzowania sankcji? No to już się domyślę, jest też ta sprawa, Rosneft jest objęty sankcjami. Schröder zresztą już zasugerował pewne rzeczy w momencie, kiedy zgłoszony został przez Rosję tak zwany plan pokojowy dla Donbasu. Mhm. Czytaj, próba ustabilizowania, być może z pomocą wojsk ONZ, a w ramach tego być może rosyjskich, co wygląda bardzo zabawnie, ustabilizowania sytuacji, czyli de facto aneksji części wschodniej Ukrainy przez Rosję. Schröder zasugerował, tak, to świetny pomysł, powinniśmy się na tym zastanowić, rozważyć, być może poluzować sankcje. Od razu padło to słowo. To jest jasne, to jest jego rola. Za to mu płacą, to z punktu widzenia całego biznesu Rosneftu. Rosneft jest wart w tej chwili po wszystkich stratach, które poniósł w wyniku sankcji, między innymi prawie 60 miliardów dolarów. To są, to kieszonkowe jest dla Schrödera, to opłaca się. A ten cały interes i zamieszanie, które robi między innymi środowisku politycznym niemieckim. No, Niemcy mają ciągle z tym problem, ten Schröder ciągle się pojawia. Pojawił się w czasie kampanii wyborczej na zjazdach SPD. Pamiętajmy, że on jest ciągle obecną postacią w życiu publicznym. To znaczy tak, on bierze udział w tych zjazdach SDP, ma swoje biuro, które ma budżet 600 tysięcy euro, okazuje się. To znalazłem taką informację. Ma też oczywiście tą emeryturę kanclerską też w podobnej wysokości, ale ciągle jest obecny, komentuje sprawy związane z polityką i tak dalej. To nie jest postać, która jest gdzieś na marginesie. Nie, nie zniknął. Myślę, że to jest część jego satysfakcji, oprócz tego kieszonkowego, o którym każdy z nas by marzył, to jest też satysfakcja, bo no, ten styl macho, który prezentował, dla niego zejście ze sceny w ogóle publicznej było dużą stratą. I Rosjanie mu w tym pomagają. Stara zasada, przecież Kreml to służby o dobrych, znaczy solidnych tradycjach, może niekoniecznie ciekawych moralnie. Ego zawsze było tym elementem, który wykorzystywano, żeby kupić sobie kogoś. W tym momencie to się odbywa na scenie politycznej, nie mówimy tutaj o współpracy ze służbami, ale w zaprzęgu Kremla po prostu to ego Schrödera pozwoliło właśnie go tam ulokować i pracuje. Podchody były pod innych polityków. No właśnie, powiedzmy na koniec, szwedzkich. Powiedzmy na koniec, bo mówi pan o lobbingu, mówi pan o działaniu rosyjskim na arenie europejskiej. Kto oprócz Schrödera wchodzi w zasięg tej sieci lobbingowej? To jest cała wielka sieć. Oczywiście mam na przykład lobbying instytucjonalny w postaci tego zrzeszenia biznesu, które robi interesy z Rosją w Niemczech. To jest silne lobby. Niedawno zresztą wydali w lecie taki dokument, który pokazywał, o co chodzi między innymi, jeśli chodzi o te interesy, na których biznes niemiecki traci. To jest cała sieć. Rosyjska polityka jest niezwykle kompleksowa. Od ataków w sferze cyber poprzez oficjalny lobbying. I niestety zachodnie kraje i również zachodnie instytucje, tak jak europejskie, słabo się przed tym bronią. Prawdę mówiąc, gdyby wójt jakiejś gminy w Polsce miał takie spotkanie jak Juncker ze Schröderem na temat ewentualnych interesów, które dana firma by robiła, no to myślę, że miałby duże problemy. A tutaj, jak widać, nie. Ciągle nie wiadomo, jak sobie poradzić z tym. Powstało fińskie centrum, które zajmuje się wojną hybrydową w Helsinkach. Pewnie obejmie nie tylko działania, które normalnie kojarzymy z wojną hybrydową, ale również ten cały kompleks działań lobbystycznych, które są prowadzone za pośrednictwem całej masy instytucji. Od uniwersyteckich pamiętamy, to chyba Gastrum, o ile pamiętam, chciał ufundować katedrę na Uniwersytecie Warszawskim, prawda? Więc w Berlinie mamy ośrodki analityczne, które uczestniczą w debacie publicznej niemieckiej. W każdym kraju można znaleźć te macki oligarchii kremlowskiej, podobnie jak w wielu krajach można znaleźć te miliardy dolarów, najczęściej ulokowane przez kamarylę na Kremlu, kleptokrację, która okrada swój własny kraj, swój własny obywateli i oczywiście lokuje gdzie? W bezpiecznych miejscach na Zachodzie. Ktoś to toleruje, więc mamy taki problem, że Zachód nie radzi sobie z Rosją w warunkach tej nowej zimnej wojny, rywalizacji z odrodzoną Rosją pod rządami Putina. Bardzo dziękuję. Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję. Teraz porozmawiamy o ulubionym kraju świata z autorką książki na jego temat. W kraju tym żyją sami szczęśliwi ludzie. Prezydentem jest młody, piękny, zdrowy i... Premierem. I już, przepraszam, premierem jest młody, piękny, zdrowy i już bogaty mężczyzna, czyli nie musi kraść. Nosi też fajne tatuaże i dba o losy rodzimej kultury. Ten kraj jest zaprzeczeniem tezy o imposybilizmie wielokulturowości. Sam wymyśliłem ten termin, zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Mianowicie chodzi o to, że wielokulturowość działa i to z sukcesem. Pod warunkiem, no właśnie pod warunkiem, że jesteśmy w Kanadzie, bo o tym kraju mówimy. Jest z nami Katarzyna Wężyk, autorka książki o Kanadzie. Książka nosi tytuł Kanada, ulubiony kraj świata. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak ironizuję, jak pani zwróciła uwagę, na pewno, bo zaraz okaże się, że nie wszystkie te dobre opinie na temat Kanady znajdują potwierdzenie w faktach. Ale tak mi się wydaje, że u korzeni pani książki tkwi fascynacja tym krajem. Czy się mylę? Tak, bo on jest taki zupełnie inny od Polski. Bo nie wiem, jak gdziekolwiek wyjeżdżamy na chwilę dłuższą, chwilę za granicę, to jak wracamy do Polski, to pierwsze wrażenie jest takie, wychodzimy na ulicę i chcemy, tu wszyscy jesteśmy podobni do siebie, bo jesteśmy biali. Tak zachodnie kraje, znaczy nie tylko zachodnie, w ogóle większość krajów już tak nie wygląda. Ale też łączy się to w wielu krajach z napięciami na tym tle. Na tle wielokulturowości, na tle rasowym, na tle różnych kultur, religii. A Kanada chyba najbardziej, wydaje mi się, z krajów zachodu sobie z tym napięciem po prostu poradziła. Oni nie stosują asymilacji, oni nie stosują takiej europejskiej multikulti, która polega na pasywnej tolerancji. Oni przybyszy potrafią zintegrować. Mają nawet to jest w ogóle jedyny kraj na świecie, który ma wielokulturowość wpisaną do konstytucji. A na czym polega istota tego procesu? To znaczy, co takiego innego? No bo mamy w Europie, czy w ogóle na świecie, mniej więcej chyba dwa takie schematy. Jeden to jest ten francuski, prawda? To znaczy republikański, jest republika czy w Wielkiej Brytanii stosowany schemat na przykład taki, że zostawiano ludzi samych sobie, prawda? I oni żyli w swoich środowiskach. Państwo tam, gdzie musiało, się mieszało do ich spraw, natomiast tam, gdzie się nie musiało, zostawiało ich samym sobie, tym środowiskom o innej kulturze, prawda? I mamy też na przykład tą wersję amerykańską, w której po to, żeby zostać Amerykaninem, musisz zaakceptować konstytucję amerykańską. Wszystko nam jedno, czy jesteś biały, czerwony, żółty, jakikolwiek, w co wierzysz i tak dalej, ale musisz zaakceptować konstytucję. Co jest istotą procesu kanadyjskiego? Specyficzne warunki, to po pierwsze historia tego kraju. To znaczy, to nie jest kraj, to jest kraj przybyszy. Tam nie ma jakiejś rdzennej, znaczy jest rdzenna kultura ludności rdzennej, ale ona powiedzmy długo nie była brana w ogóle pod uwagę, więc jest to kraj przybyszy. Nie ma takich, jest jakaś tożsamość francuska czy polska, lata historii, bitwy, władcy, wojny. Tego w Kanadzie nie ma, bo wszyscy są zewsząd. Druga rzecz to jest izolacja tego państwa. To jest państwo, które ma właściwie jedną granicę i to jest granica ze Stanami Zjednoczonymi, więc problemu nielegalnej imigracji praktycznie tam nie ma. A trzecia to jest świetna polityka imigracyjna. Od lat 60. oni mają wprowadzony system punktowy. Oni sobie wybierają, oni bardzo... To Kanada jest krajem otwartym, ale ta otwartość jest też po selekcji. To znaczy, żeby dostać prawo pobytu, a potem paszport, należy zdobyć określoną ilość punktów. Dostaje się punkty za wiek, punktowani są ludzie młodzi, za wykształcenie, za doświadczenie zawodowe, za znajomość języków. I to wszystko sprawia, że do Kanady przyjeżdżają ludzie, którzy są jakby już na wejściu są bliżsi społeczeństwu kanadyjskiemu niż wielokrotnie to się zdarzało w przypadku imigracji do Europy. Pani książka to jest połączenie eseju historycznego. Dostajemy bardzo porządną wersję takiej wiedzy historycznej na temat Kanady, która przypuszczam dla wielu czytelników będzie nowa i niezwykle cenna. Reportażu społecznego, książki podróżniczej tak samo, a równocześnie to jest konstruowane jako spotkania z ludźmi, prawda? Każdy rozdział nosi tytuł imienia głównej postaci, czy głównego rozmówcy, czy rozmówczyni pani. Pierwszy to jest zresztą oczywiście Justin. Ciekawa postać, prawda? Jeden z dziennikarzy, którego pani cytuje, mówi, że to jest odpowiednik filmów ze szczeniaczkiem na YouTubie. Problem w tym, że to jest czas takich polityków i on ma, czy to w Europie, czy w Stanach, czy gdziekolwiek indziej, i on trafił na swój czas, ale ten mit, ta magia chyba gdzieś pryska powoli. Czy pryska? To minęło 2 lata, ten miesiąc mianowy musiał się kiedyś skończyć i on się chyba trochę faktycznie kończy. Zresztą Kanadyjczycy, z którymi rozmawiałam i to zresztą widać po ich gazetach, oni są tacy trochę... Trochę krępuje ta bezrefleksyjna popularność Justina Trudeau za granicą, że jak Justin pojawi się w kolorowych skarpetkach, to wszystkie media o tym piszą, tak? Jak na niego Ivanka Trump patrzy kot na śmietankę, to wszyscy też się zachwycają, że ten Justin taki piękny i biega topless i potrafi przytulić pandy do zdjęcia i wyjaśnić fizykę kwantową. No ale chyba jest też, ma pan rację, czas takich polityków. Jego ojciec był zupełnie inny. Jego ojciec, Pierre Trudeau, również premier Kanady przez 16 lat, zupełnie niepolityczny polityk według dzisiejszych standardów. Wszyscy go nie musieli kochać. On potrafił powiedzieć na pytanie podczas kryzysu październikowego w latach 70., kiedy w Quebecu czołgi wyszły na ulicę z powodu ataków terrorystycznych. Został zapytany, jak daleko się pan posunie. No to powiedział arogancko dziennikarza, to patrz. Mhm. Potrafił pokazać środkowy palec w parlamencie, potrafił zrobić piruet za królową. No, Justin Trudeau zasłynął różnymi gestami, między innymi gestami bardzo ogromnej wręcz życzliwości wobec rdzennych Kanadyjczyków, tych, którzy się tam nazywa First Nations, prawda? Czyli pierwsze narody. Tak, po Indianin to jest pejoratywne słowo. Oni się w tej chwili, znaczy to generalizuje oczywiście, ale jest, da się to odczuć, że oni się w pewnym sensie czują zdradzeni przez niego, że to jest dokładnie tak samo jak w przypadku prezydentów amerykańskich, którzy obiecują Złote Góry, potem przychodzą i jest dokładnie tak samo, jak było wcześniej, zwłaszcza w stosunku do rdzennych Amerykanów. Tu jest dokładnie to samo, prawda? On nic nie zrobił ani z tym rurociągiem, który jedzie z Alberty do Teksasu, ani z odbieraniem ziemi rdzennym Amerykanom, ani przede wszystkim z tymi ogromnymi problemami społecznymi, plagami społecznymi, które gnębią te rdzenne kultury. To rozczarowanie jest tym większe, że on naprawdę dużo obiecywał. On, że na początku to on się spotykał z tymi, mówi, że to jest jego priorytet, w ogóle relacje z pierwszymi narodami to jest priorytet jego rządu. Teraz już na pewno będzie lepiej. Obiecał dochodzenie w sprawie zaginionych i zamordowanych kobiet. Ono się nawet zaczęło, ale utknęło bardzo poważnie, bo zarzuty są, że jest prowadzone w sposób kolonialny i znów nikt nas nie słucha. Tylko o ile mogę coś powiedzieć na jego obronę, no to faktycznie. Jeśli chodzi o te rurociągi, no to są zderzają się dwa różne interesy. Interesy rdzennej ludności, które rzeczywiście dużo na obiecywał. obiecywał i interesy mieszkańców Alberty, od których miejsca pracy zależy od nafciarzy. Z drugiej strony, jeśli chodzi o te patologie, które rzeczywiście gnębią ludność rdzenną, to też nie jest coś, co można rozwiązać na pstryk. To jest 150 lat wynarodowiania, akulturacji, odbierania dzieci, oduczania. Ja rozmawiałam. Pisze pani, duża część książki poświęcona jest szkołom, prawda? Tak. W których Indianie byli właściwie gnębieni, dyskryminowani w sposób patologiczny. To się skończyło raptem 30-40 lat temu. Ostatnio zamknięto w latach 90. Mhm. Ja o tym w ogóle nie wiedziałam, ale też sami Kanadyjczycy o tym nie wiedzieli. O tym się dopiero tam mówię, dopiero od niedawna. Czy te szkoły były tworzone z jakby z szlachetną, teraz w cudzysłowie, inicjatywą, że Indianie, czy też ludność rdzenna, oni sobie nie poradzą w naszym nowoczesnym społeczeństwie, więc należy wyciągnąć Indianina z Indianina. No ale robiono to często gęsto dzieci głodząc, zdarzało się dużo taka była podstawa kolonializmu. Tak, dokładnie, tak. Oni się nie nadają, musimy ich zmienić na nasz obraz i podobieństwo. To się nie zmienia, prawda? To znaczy to ich sytuacja się nie poprawia. Wydaje mi się, że są rezerwaty, zwłaszcza te na bardzo dalekiej północy, gdzie nie ma dostępu do wody pitnej, gdzie nie ma podstawowych usług, gdzie nie ma szkół. Tyle też, to jest bardzo trudne klimatycznie rejony, tam rzeczywiście trudno jest się dostać. Oni nie chcą, w ogóle nie myślą o tym, żeby się stamtąd przenieść, bo to jest ich ziemia, to jest ostatnia rzecz, co ich łączy z ich kulturą, więc to jest problem z gatunku naprawdę nierozwiązywalnych, mam wrażenie. Książka Kanada, ulubiony kraj świata, to nie jest esej polityczny, to jest też fascynująca opowieść o tym narodzie, ale ja chciałbym na koniec zadać pani pytanie, narodzie jakim? To znaczy, co spaja Kanadyjczyków? Czy to jest tak, że jest jakiś zestaw, system wartości, w który oni wierzą wszyscy? Czy to jest wyłącznie takie, nie wiem, negocjowanie wpływów, takie ścieranie się różnego rodzaju mniejszości, z których wychodzi jakieś prawo, czy jakaś forma politycznego podmiotu, jakim ten naród się staje? Czy jest system wartości? Wydaje mi się, że jest. Tylko, że to jest też ciekawe, bo system wartości, który opiera się na wielokulturowości, czyli na różnych systemach wartości, czy to nie jest można to uznać jako stabilny system wartości, tak? Tolerancja jest po prostu techniką życia ludzi. Natomiast to pewnie nie jest coś, czego się możemy chwycić, budując naród, czy nie? Zapytałam ostatnio znajomego Kanadyjczyka, jak odpowie na zarzut, że zdaniem polskiej prawicy Kanada to jest państwo na ruchomych piaskach. Skoro nie ma silnej tożsamości narodowej, to się zaraz wszystko rozsypie. No dobrze, może jesteśmy na tych ruchomych piaskach. Ale poczekajmy, na razie wszystko jest dobrze. Na razie jakoś negocjujemy, na razie istniejemy, na razie to się trzyma. Cała konstrukcja się trzyma. Może w dzisiejszych czasach już wszystkie stałe rzeczy, które uznawaliśmy za coś stałego i danego, może to właśnie jest ułuda. Może teraz ruchome piaski stają się całkiem stabilną podstawą. To przeczytajmy w takim razie książkę o ruchomych piaskach kanadyjskich. Bardzo proszę dzwonić. 2027 trójek. Mamy dla państwa kilka książek. Bardzo dziękuję. Katarzyna Wężyk była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Kanada, ulubiony kraj świata. Polecam państwu. Michał Jakubik, Paweł Drost, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. A Tribe Called Red na koniec. Też kanadyjscy Indianie. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o smartfonie Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM za 1029 zł? Nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o ratę z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.